Nel de Bruin met het NOS Journaal. Wat Turkije betreft kan Finland toetreden tot de NAVO. De Turkse president Erdogan zei op een persconferentie met de Finse president Niinistö dat de hulp van Finland na de aardbevingen de band tussen beide landen heeft versterkt. Maar de Turkse regering blijft zich wel verzetten tegen de toetreding van Zweden. Volgens Turkije biedt Zweden al decennia lang onderdak aan radicale Koerden. De Finnen willen nu zo snel mogelijk toetreden tot de NAVO. Ze vinden dat Zweden het conflict met Turkije zelf maar moet oplossen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin. Hij moet zich voor het ICC verantwoorden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan gaat het vooral over de illegale deportatie van kinderen uit de bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland. Het strafhof heeft ook de arrestatie bevolen van de Russische commissaris voor kinderrechten Maria Lvova-Belova. Zij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de deportatie van Oekraïnse kinderen. 4 Zuid-Limburgse en 8 Belgisch-Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen een vergunning voor de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Bierset bij Luik. De luchthaven kreeg eind januari toestemming om het aantal vluchten te verhogen van 35.000 naar 50.000 per jaar. De 12 gemeenten vrezen dat de geluidsoverlast daardoor toeneemt en dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. De Amerikaanse oud-president Trump mag weer op YouTube. Zijn account wordt niet langer geblokkeerd. Eerder werd ook zijn blokkade op platforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat opgeheven. Trump werd onder meer van YouTube verbannen na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers in januari 2021. En dan het weer, bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Komende nacht vanuit het zuiden buien bij een graad of 8. Morgen eerst periode met zon en een enkele bui. In de middag meer regen en daarbij kan het gaan hagelen en onweren. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Nu 15 maanden gratis voor starters. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ajouet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Deze hele week staat 5 dagen stil bij de staking van het zorgpersoneel. Zorgmedewerkers staakten gisteren voor betere salarissen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Vanaf 8 uur legden medewerkers in ruim 64 ziekenhuizen het werk neer. De enige zorg die geboden werd was spoedeisend, net zoals op een zondag. Medewerkers voelen dat ziekenhuizen hun laten zitten en gingen daarom zelf ook zitten. We staan met de bus op een relatief rustig mediapark. De meeste mensen zijn naar huis. Hier en daar wordt er een pizzadoos afgegeven bij collega's die avonddienst hebben. En onder andere over avonddiensten, maar dan in het ziekenhuis, gaan we praten met Evien Gedri, 27 jaar oud. Je bent arts en in opleiding tot internist, werkzaam in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Welkom. Dankjewel. Voordat we verder praten, gaan we eerst even praten over voetbal. Volendam speelt namelijk tegen Fortuna Sittard. Commentaar ter plekke van Arman Afsaroglu. Zesde minuut in Volendam aan de dijk bij Volendam. Fortuna Sittard inderdaad in de Eredivisie 0-0. Dat is de stand bij deze wedstrijd tussen Fortuna, Middenmotor en Volendam. Dat zich langzaam maar zeker heeft weten te onttrekken aan de malaise van de onderste regionen van de Eredivisie. Presteert uitstekend in 2023 en wil dat graag voortzetten in het eigen stadion tegen Fortuna Sittard. Met de veelbesproken coach weer langs de lijn, Julio Velasquez, die zich vorige week ernstig misdroeg. Allerlei dingen kapot maakte in zijn dugout, sloeg, schopte en heel veel meer is daarop aangesproken. En we gaan toch ook maar even controleren of die vanavond de emotionele Spanjaard zich wat rustiger gedraagt langs de lijn. Een vrije trap nu voor FC Volendam. Nog niet al te veel gebeurd. Eén volley van Muren die ruim overging. Zevende minuut van de wedstrijd. Deze vrije trap voor Volendam levert niets op. En dus blijft de stand voorlopig aan de dijk hier bij Volendam. Fortuna Sittard 0-0. Arman Afsaroglu, dankjewel. Door het hele land werd er gisteren gestaakt in ruim 64 ziekenhuizen. Wat zijn wat jou betreft, Evien, de grootste pijnpunten, de belangrijkste eisen? Ja, dus als je kijkt naar de CAO, dan zijn er heel veel, wat mij betreft, drie grote dingen die er voor in ieder geval jonge dokters, want ik ben een jonge dokter. Zeker, 27 jaar oud. Ja, erin moeten komen. De eerste is natuurlijk dat er een loonsverhoging komt, conform wat er ook in de CAO-UMC staat. Dus dat betekent 10% in een jaar. Tweede, wat belangrijk is, met name ook 10% in een jaar, maar uiteindelijk in totaal? Wat is de eis? Ja, dus 10% in het eerste jaar. Dus dat is ook wat zoals het in het UMC is. En dan wordt er volgend jaar wordt er dan weer gekeken naar wat er gebeurt qua koopkracht en lonen. En dan moet het dan weer opnieuw. Want de ziekenhuizen bieden nu dus 13% uit mijn hoofd. Ja, maar verspreid over 2 jaar. Ja, precies. Ja, maar dan ga je er eerder op achteruit dan op vooruit als je dat zo verspreidt. Leg dat eens uit. Dus de koopkracht van dit jaar, daar is 10% loonsverhoging voor nodig. Dus als je 13% voor 2 jaar doet, weet je niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Dus dat is een afspraak die ons vrij bij. Nu begrijp ik ook waarom in de uitingen de nadruk niet ligt op loonsverhoging, maar op koopkracht. Ja. Verhoging, versterking. Ja, behoud. Ja, ja, behoud. En verder? Ja, dus wat mij betreft het tweede belangrijkste punt voor in ieder geval jonge dokters is dat wij qua contracten, dat er een normatieve werkweek komt. Dus dat zij hebben nu contracten van 38 uur plus 10 opleidingsuren als je in opleiding bent. Dat is een fulltime contract. Maar dat is in heel veel cao's staat dat niet vastgelegd. En word je ook gewoon voor die 10 opleidingsuren waarin je dus opgeleid moet worden en onderwijs krijgt, word je gewoon ingeroosterd. En dan werk je dus eigenlijk 48 uur zonder dat je daarvoor 48 uur salaris krijgt. Ja, dat is die hoge werkdruk. Ja. Ja, en dat zorgt wel voor heel veel problemen die wij bij jonge dokters zien. En als we even blijven bij jou, wat voor problemen zorgt dat bij jou? Nou, voor mij persoonlijk, kijk, op zich ben ik tevreden met mijn werk-privé-balans. Maar ik kan het niet bagatelliseren. Wij werken gewoon heel hard. Ik heb een fulltime contract, maar ik werk wel meer uur dan dat. En als je kijkt naar collega's ook en in verschillende ziekenhuizen. Ik heb in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Zie je gewoon dat er heel veel uitval is van jonge dokters door onder andere hoge werkdruk, door administratieve taken, doordat je geen compensatie krijgt voor diensten of gemaakte uren, nog in tijd, nog in geld. Dat vind ik niet goed. En je verliest heel veel zorgpersoneel en toekomstige artsen op die manier. Het is heel. En daarom zet jij je in door middel van de jonge specialisten. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Ja. Waar het ook over gaat, begreep ik, zijn dus de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dan hebben we het geloof ik vooral onder andere over een kilometervergoedingen. Ja. Want die is op dit moment 8 cent. Ja, dat is heel weinig. En het wordt 11 cent, begreep ik? Wij krijgen heel weinig reiskostenvergoeding. Dan moet je bijna geld bijleggen om naar je werk te gaan. Ja, nou ja, as a matter of fact, in heel veel ziekenhuizen moet je als zorgpersoneel gewoon betalen als je met de auto parkeert bij het ziekenhuis. Het is vanuit goede oogpunt, zeg maar, voor het milieu, meer stimulatie dat mensen met OV komen, maar het draagt niet per se bij aan het verminderen van kosten voor je personeel. Ja, en als we het verder hebben over secundaire arbeidsvoorwaarden, waar moet ik dan verder aan denken? Nou ja, voor mij, ik vind secundaire arbeidsvoorwaarden valt voor mij onder, is dat je bijvoorbeeld compensatie krijgt van je diensten. Dat er wordt gelet op je zorgpersoneel. Wij krijgen bijvoorbeeld Antonius, dat vind ik wel heel erg leuk, gratis fruit. Dat valt voor mij ook een beetje onder. Secundaire arbeidsvoorwaarden, dat kan je niet per se in een CAO. En heel sympathiek natuurlijk. Ja. We waren vandaag in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waar jij dus werkt. Ja. En we maakten foto's van een aantal spandoeken. We zagen onder andere 16 maart is het de dag dat het ziekenhuispersoneel staken moet. NVZ, kom over de brug. Geen mooie praatjes, maar een goede cao en vlug. Of, ik kom uit ironie. Dat ligt bij de sarcastische zee. Met dit slechte cao-excuus, ons salaris moet aan het infuus. Ja. Ze kunnen wel rijmen in het Sint-Antonius ziekenhuis. Ze zijn heel creatief. Ja. Afien, jij bent op 3-jarige leeftijd gevlucht uit Irak. Kwam terecht in een asielzoekerscentrum. Hoe kijk jij terug op die periode? Ja, het was wel moeilijk. We hebben heel lang in een AZC gewoond met het gezin, 9 jaar. Maar ik zeg altijd van, ja, je bent niet per se een slachtoffer. Het overkomt je gewoon. Je moet daar ook gewoon soms mooie dingen van inzien. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen, het deed me helemaal niks. Dat is niet waar. Dus wij hebben best echt hele stressvolle tijden gekend met elkaar. Heel veel narigheid gezien, meegemaakt. Niet geloofd worden. Soms als crimineel toe behandeld worden. En dat laat soms wel zijn sporen achter. Maar... En over die sporen gesproken. Op welke manier heeft die periode invloed gehad op de vrouw die je nu bent, die nu tegenover me zit? Ja, ik denk wel dat ik heel veel doorzettingsvermogen heb en dat ik heel goed kan relativeren. Als ik een keer iets niet haal of iets lukt niet, denk ik, ja, het kan altijd erger. En dat ik nooit opgeef. En dat heb ik ook heel erg bij mijn ouders gezien. Dus dat heeft heel veel invloed gehad op hoe ik met tegenslag omga. Hoe je met tegenslag omgaat. En dat je dus door blijft gaan. Ja, niet bij de pakken neerzitten, hard werken, doorgaan. What if I fall? Oh my darling, what if you fly? Ja, dat is een van mijn favoriete quotes, maar wel van toen ik tiener was, ja. Maar nog steeds geldt dat wel, ja. Dat zegt iets over dat doorzettingsvermogen, over dat optimisme. Ja. Op welke leeftijd wist je, ik wil arts worden? Echt heel jong al. Ik wist het altijd al. Ik kan mezelf niet zien in een ander beroep dan dokter. Het is zo'n mooi vak. Je maakt zulke bijzondere dingen mee. Je ziet mensen in zo'n kwetsbare positie en mag ze daarbij helpen en begeleiden. Ja, ik vind dat dat zie ik bij geen enkel vak op zo'n manier terug. Ja, dus wow. Ik ben heel blij met mijn werk. Ik ben heel gelukkig en ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. En ik kan zeggen dat je uit een echte doktersfamilie komt. Ja. Want jouw beide ouders waren in Irak al arts. Mm-hmm. Moesten zij eigenlijk, toen jullie in Nederland terechtkwamen, uiteindelijk een verblijfstatus hadden, konden ze toen meteen aan het werk als arts? Mijn ouders waren dokter inderdaad in Irak. En toen wij hier waren, omdat onze procedure zo lang was, hebben zij wel hun geneeskunde, een deel van de opleiding opnieuw moeten doen om hier gewoon een erkend artsdiploma te krijgen. Toen hadden we nog steeds geen verblijfsvergunning. Toen zij klaar waren, dus moesten ze wel een paar jaar wachten voordat ze vervolgens huisartsopleiding konden doen. Dat hebben ze gedaan. Ja. Zijn nu beide huisarts? Ja. Waar? Ja, mijn vader in Zevenaar en mijn moeder in Arnhem. Ja. Ik zeg een echte doktersfamilie, want heb je eigenlijk nog broers en zussen? Ik heb 1 oudere broer, die is huisarts in opleiding. Ook? En mijn broertje die is student geneeskunde nu, in zijn 15 jaar. En ook die wordt arts. Ja. Jij bent hiernaast ook heel veel bezig met inclusie. In 2018 word je de Echo Award. Hè? Wat houdt die prijs in? Ja, dus de Echo wordt uitgereikt door de Echo Foundation. En hun doel is om bruggen te slaan tussen verschillende culturen. En zij nomineren de studenten die zich inzetten voor een meer inclusieve samenleving. En dat doen ze om die studenten te stimuleren om met die acties door te gaan. En Projecten die ze bijvoorbeeld hebben opgezet of werkgroepen waaraan ze hebben deelgenomen. En een beetje spread the word en awareness. Want dat is eigenlijk heel belangrijk bij diversiteit, inclusiviteit. Om dat te stimuleren. En daar verbinden ze dan een hele mooie prijs aan. En dat is heel leuk. Je actief inzetten en bruggen slaan, zeg je. Dat doe jij ook bij de jonge specialisten. Waar staan de jonge specialisten voor? Ja, dus de jonge specialist is de belangenbehartiger voor jonge artsen. Dus artsen in opleiding, niet in opleiding. Promovendi binnen de geneeskunde. Wij staan voor een nieuwe generatie dokters die bevlogen zijn. Passie hebben voor het werk. En zetten ons met name in op verschillende vlakken. Dus zowel arbeidsvoorwaarden als arbeidsomstandigheden. En daarmee bedoel ik dat wij proberen te bewerkstelligen dat jonge artsen in een gezond en een veilig werkklimaat en opleidingsklimaat zich kunnen voortbewegen. Want dat zijn eigenlijk de basisvoorwaarden voor als jij goede medisch specialisten wil afleveren. Desalniettemin zijn er grote zorgen. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. De nieuwe generatie zorgmedewerkers zit nu nog in de studiebanken. Zien die het eigenlijk nog wel zitten om in het ziekenhuis te gaan werken? Onze verslaggever Meerte van der Drift gaat langs bij het regiocollege in Zaandam, waar een stagemarkt is georganiseerd voor studenten die in de zorg willen werken. Noa van Essen zit in haar eerste jaar verpleegkunde en gaat de kraampjes af op zoek naar een stageplek. Ja, een beetje opletten. Ja. Kan je het wel horen vanaf hier? Nou, een beetje. Iedereen schreeuwt er doorheen. Nou, we zijn begonnen volgens mij. Ja, ik denk het ook. Dit is de aula van het regiocollege. Overal grote banners en vlaggen. En iedereen begint nu een beetje te bewegen. Het is vandaag dus de stagemarkt. Dit zijn dus allemaal studenten op zoek naar een stage in een ziekenhuis of in de zorg. Ja, en denk bijvoorbeeld ook aan Leger des Heils. Het is echt mega breed. En ik ben hier dan voor de stage maar gekomen voor de opleiding verpleegkundige. Welke kant wil je op als je afgestudeerd bent? Ja, hoe ik er nu over nadenk, toch wel het ziekenhuis. Het lijkt niet zo'n goede sector om nu te gaan werken als je kijkt naar de stakingsdag van gisteren. Ja, op die manier. Ik snap wel dat verpleegkundigen binnen het ziekenhuis dat die willen staken. Want het is een harde wereld en je werkt hard. Ja, je maakt overuren. Waarom ga je het dan doen? Ja, zo kan je hem ook zeggen. Ja, ik ben gek op het werken met mensen en ik vind het fijn om voor ze te kunnen zorgen. Dus ja, niet alleen maar voor jezelf, maar dat je er ook bent voor een ander. Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Dat je niet alleen maar voor jezelf leeft, maar ook iets voor de maatschappij en voor de mensheid kan doen. Zorgen, ja. Ja. Zo'n familieding. Mijn zussen zitten in de zorg, mijn moeder zit in de zorg. Dus het had er een keer van moeten komen, ja. Want hoe oud ben jij? Ik ben 21, ja. En dit is jouw klasgenoot? Ja, ik ben Juliana. Bijna 19. Ik denk dat wij, het is nu 2:30, ik denk dat wij naar boven moeten. Naar zorgbegrip. En dan die duurt dan... De schema's worden nog even naast elkaar gelegd. Kijk, de rode loper, ballonnen. Staattafel met flyers. Ze hebben er wel wat van gemaakt vandaag. Ja, dat zeker weten. Is het moeilijk om een stage te vinden? Nou, eigenlijk niet. Ik had toen gesolliciteerd voor mijn stage. En ik had binnen een week al antwoord. Ik moet hier naartoe. Hey, veel succes. Ja, de stagemarkt is geopend in de centrale hal in de aula. En nu zijn alle studenten verdwenen in allerlei lokaaltjes. Ja, dat klopt. Er worden verschillende workshops gegeven door verschillende bedrijven uit het werkveld. Ja, want Simone Huistra, jij bent de teammanager zorg. Ik heb verpleegkundigen gesproken deze week die zeggen, nou, als ik nu 18 was geweest, weet ik niet zeker of ik het had gekozen. Kan je dat voorstellen? Ja, wij merken dat ook. Dat dus onze leerlingen, onze studenten, in het vierde jaar ook soms afhaken. Of in ieder geval beslissen van ja, het is zo zwaar in de zorg. Dat we toch misschien iets anders kiezen. Het is natuurlijk nu heel negatief in de publiciteit. Maar het is wel een prachtig vak om uit te oefenen. Dus ook daarbij de verzorgende verpleegkundigen voor de toekomst. Die leiden wij hierop. En die hebben we heel hard nodig met z'n allen. In de kantine is een hele markt opgebouwd. Achter allemaal tafels met vrolijke tafelkleden zitten mensen met bidons en pennen. Studenten lopen rond langs de kraampjes, vlaggen. Je zit in het tweede jaar van verpleegkunde. Waarom heb je hiervoor gekozen? Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het heel leuk vind om voor mensen te zorgen. En ja, ik heb het niet zo met achter een computer te zitten en te typen in een kantoor, nee. Ik heb ervoor gekozen omdat ik hou van om met mensen te werken. Vooral mensen helpen, voor mensen zijn. Ze een fijn gevoel geven. en ze gewoon kunnen helpen. Dat is voornamelijk. Dus waarom heb je gekozen voor verpleegkunde? Nou, dat is eigenlijk sinds kleins af aan, vanaf mijn vierde, heb ik altijd richting de acute zorg gewild. Dat wist ik eigenlijk al. Brandweer, ambulance, politie, dat was het eigenlijk altijd. Ik heb gewerkt in een magazijn. Ik heb gewerkt in een kaasfabriek. Ik heb gewerkt als chauffeur. Ik heb echt van alles gedaan. Maar dit is echt het allereerste dat ik kom en ik denk van wauw, dit is echt iets voor mij. Ja. En ik kan het ook echt aanraden, ook voor andere jongens. Het is niet per se echt meer een vrouwenvak. Je kan er ook gewoon als jongen echt deel voelen van het team. Soms denk je wel van, oh, had ik wel wat meer mannelijke collega's, maar daar kan er niks aan doen. Ja, ja, Evien. We hoorden net een jonge vrouw zeggen, dit lijkt me heel leuk werk, want achter de computer zitten is niks voor mij. En toen zag ik jou naar je vriend kijken en lachen. Was dat omdat je dacht, oh, je wil niet weten hoeveel administratie erbij komt kijken? Nou, we zitten wel heel veel achter de computer. Ja. Hoge administratieve druk. En als ik dan jonge studenten, co-assistenten moet uitleggen wat we doen in een ziekenhuis op een dag, zeg maar, ziekenhuiszorg, dan kijken ze heel verbaasd als ik zeg dat ik een patiënt maar 5 minuten zie. Ja. En dat ik de rest van de tijd met name heel veel achter de computer dingen zit te typen. Briefjes schrijven, notities maken, medicatie voorschrijven, orders. Voor alles moet een order. Als iemand paracetamol moet krijgen, dan moet daar een order voor. En dat is dus onderdeel van die hoge werkdruk. Ja. Maar als ik dan zo heel logisch probeer na te denken, dan denk ik van ja, automatiseer dat. Vind daar een manier voor om dat sneller te kunnen doen. Dan ja. Is die druk voor jou wat lager. Ik vind dat een hele mooie oplossing. Maar blijkbaar is dat heel moeilijk om te bewerkstelligen in de zorg. Dus het gaat net zoals met dingen over het koppelen van elektronische patiëntendossiers tussen ziekenhuizen en medicatie tussen de apotheek en de ziekenhuizen. Blijkbaar is het zo moeilijk, ook met de privacy, om dat soort simpele ICT-dingen in mijn ogen, ja, ik weet natuurlijk, de finesse is er niet van, ICT om dat te regelen. Gaat ook niet lekker bij de Belastingdienst, dus ook niet in de zorg. Mijn gast is Evien Gedri, 27 jaar oud. Ze is arts en in opleiding tot internist, specialist dus. Werkzaam in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. We staan met de NPO Radio 1-bus op het Mediapark. Je kan de uitzending bekijken via de NPO Radio 1-app. De hoge werkdruk gaat het al een paar keer over. Hè? Je bent dus actief bij de jonge specialisten. Hoe ervaart jullie achterban, bestaande uit jonge artsen, die druk? Ja, dus wij hebben tweejaarlijks een enquête. En die enquête geeft ons heel veel inzicht in wat onze achterban ervaart. Dat is de Gezond en Veilig Werken enquête. Afgelopen jaar, oktober 2022, is die door ongeveer 1500 artsen, zeg maar basisartsen, dus zowel in opleiding als niet in opleiding, ingevuld. En als je dan kijkt naar wat ze vinden van de werkdruk en hun werkplezier, dan zien wij gewoon dat wij een hele bevlogen jonge generatie artsen hebben. Iets van 95% van de mensen die het heeft ingevuld, die geeft aan dat ze met heel veel plezier naar hun werk gaan en dat ze bevlogen zijn en trots zijn op hun vak. Dus dat zegt mij dat wij heel veel interne motivatie hebben, intrinsieke motivatie, om dit vak te doen. En aan wie je het vraagt, iedereen heeft hart voor de patiënt en hart voor de zaak. Maar ook hebben we uitgevraagd in deze enquête, en daar gaat het met name om die arbeidsomstandigheden waar we het eerder over hadden, is wat vinden jullie nou bijvoorbeeld van de werkdruk? En daar geeft echt iets van 40% van aan dat ze die werkdruk als te hoog ervaren. Een derde van de mensen die het heeft ingevuld is erg ontevreden over hun werk-privé-balans. En daarnaast vragen wij ook burn-out klachten aan. Dus niet burn-out, maar klachten van een burn-out. En dat doen we op basis van een gecertificeerde schaal. En dat doen we over jarenlang met dezelfde vragenlijsten. Dus daarmee kunnen we heel goed vergelijken wat een beetje de grove trend is over de jaren. En daar zien we dat daar een stijging is ten opzichte van 2 jaar terug in 2020. Van 14% naar 24% van de mensen die dat hebben. Ja, en dan hebben we het dus over burn-out klachten. En ik zeg net de jonge specialist. Want hoe oud zijn deze artsen? Ja, dus gemiddeld ben je basisarts totdat je specialist bent. Gaat daar, ja, als je het snel doet, ben je op je 32e klaar. Van je 25e tot je 32e. En dan heb je al burn-out klachten? Ergens in dat traject. En anders ben je 37. En daar heeft dus een aanzienlijk deel ervaart dat en geeft dat aan dat ze die klachten hebben. En spreek je bij de jonge specialist eigenlijk ook mensen die van plan zijn om het vak te verlaten, om deze redenen? Ja, ja. Heftig. Anekdotisch wel, maar ja. Ja, want maak je je zorgen om de toekomst van jonge specialisten? Ja, ik maak me heel erg zorgen omdat ik zie het gewoon gebeuren met ook alle maatschappelijke en politieke keuzes die worden gemaakt. Dat heel veel dokters denken, ja, waarom zou ik nog in het ziekenhuis werken? Dat heel veel geneeskundestudenten nu al tegen mij zeggen, als ik ze begeleid tijdens hun co-schap, ja, ik ga echt niet in het ziekenhuis werken, want jullie zitten en alleen maar achter de computer en ik zie jullie hier elke dag tot 8 uur zitten. Dus ik ga wel of naar de consultancy of ik ga iets anders doen waar ik een betere werktijden heb en beter betaald krijg ook nog. Wat zijn de oplossingen wat jou betreft? Wat zou jij voorstellen? Ja, een betere cao zou helpen. Maar ik denk ook dat voor jonge dokters... En hoe ziet die eruit voor de jonge specialist? Goede cao die realistisch is, duurzaam en op de lange termijn houdbaar. Contracten van 38 werkuren en als je in opleiding bent 10 opleidingsuren. Goede compensatie van je diensten over je diensturen. Wat versta ik onder een goede compensatie van je diensten? Ja, dus er zijn gewoon heel veel anekdotische bewijzen dat wel, maar dat zien we gewoon wel terug. Is het als jij bijvoorbeeld bereikbaarheidsdienst hebt, je alleen maar over de uren dat je fysiek in het ziekenhuis bent betaald krijgt. Of dat je maar over een bepaald deel van jouw loon onregelmatigheidstoeslag krijgt. Ja, dat is natuurlijk hartstikke afgekaderd. En daarvoor compenseer je niet je zorgpersoneel voor de ingezette uren en ook de verantwoordelijkheid die je draagt met je vak. Dus dat zijn voorbeelden van goede compensatie. En ook bijvoorbeeld vergoed alle reiskosten. Waarom wordt dat niet vergoed? En voor jonge dokters met name denk ik dat het krijgen van meer autonomie over je opleiding en meer autonomie over je roostering, dat heel erg zou helpen. Dus als jij parttime wil werken, of als jij je wil profileren in onderzoek of onderwijs of bestuur, dat gefaciliteerd moet kunnen worden vanuit je opleiding. En daar, ja. Maar we blijven toch optimistisch, Evin? Ik ben zeker optimistisch, ja, want er gebeurt ook heel veel goeds. What if I fall, oh my darling, what if you fly? Ik vind hem zo mooi. Beetje cliché, maar ja. Maar wel prachtig. Toch? En in dit geval gaat hij op. Ja, dat klopt. Mag ik je enorm bedanken voor je komst? Ja. En heel veel succes. Dank je wel. Ook met je werk bij de jonge specialist. Tot hier 5 dagen voor deze week. Gisteren was de landelijke actiedag. Door het hele land staakte ziekenhuispersoneel. De hele week gingen wij in gesprek met mensen uit de zorg. We bespraken onder andere de pijnpunten en de mogelijke oplossingen. Dank aan al mijn gasten, waaronder Evin. Hierna langs de lijnen omstreken met Susse van Kleef en Rachel Rossi. Voor u bedankt voor het luisteren en een fijne avond. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierboven.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider, dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. De Jong Intravakanties. jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar.